storbyens larmende vrimmel. Langt fra storbyens kvalmende luft, der hvor jorden den mødes med himmel, kan du indånde skovsøens duft. Der er fred, der er ro, der er hvile, både sommer, vinter og vår. Der får sindet sin ret til at smile og få glemme en sorg fra i går. Tag med mig derhen, tag med mig, min ven. Lykken, når vi drager sammen afsted til skovsøens bred. Tag med mig derhen, tag med mig, min ven. Så vil jeg viske de ord, som du skovsøens bred. Og mens årene hastigt forsvinder og vort hår bliver skinnende hvidt, vil vi hygge os med vores minder, da vi vandrede ved skovsøen tit. Der var fred, der var ro, der var hvile, der var alt, hvad vort sind trænger til. Og som let for os to til at smile midt i livets omskiftelige spil. Tag med mig derhen, tag med mig, min ven. Lykken, når vi drager sammen afsted til skovsøens bred. Tag med mig derhen, tag mig, min ven. Så vil jeg viske de ord, som du vil, ved skovsøens bred.